sagot ko, hindi bali ng bulan. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nahimlin. May nagsabi, marahil na sagot ko, ako ay hindi hangal. Mas angal ang mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig nang buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko mawas pa. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Nang ibigin kita, marami ang nagtagal. May nagsabi na sagot ko, hindi